Guys, wala raw si Ma'am Rivera today. May meeting sila. Pero need natin to isulat at i-review kasi may long quiz daw sa Monday. Isulat talaga? Hindi ba pwedeng ipa-photocopy na lang natin? Para makalis na kami. Hindi pwede. Sabi ni Ma'am, isulat. Sabihin mo na lang kay Ma'am, na i-photocopy na lang. Ikaw naman yung president eh. Papayag yan. Para decide ka? Ikaw kaya magsabi. Oh, relax. Ba't ka nagagalit? Dali na kasi Aza. Tamad ka talaga eh, no? Sulat nga, di ba? Azalea, tama naman si Zion. Photocopy na lang para mabilis tayo. Gusto mo, samahan na lang kita magpa-photocopy para hindi ka mahirapan. Huh? Sige, kung yun ang gusto nyo. Dikit na dikit, oh. Umamin nga kayo. Bon, Iris, may something na ba sa inyo? Actually, kami na ni Bon. Ano? Paano? Kailan? Bakit hindi nyo sinabi? Anong paano? Siyempre, niligawan ko siya. 2 months ago siguro? Hindi lang muna namin sinabi para, alam nyo na, privacy. OMG! Sabi ko na eh! Congrats, guys! Bibili muna ako ng glue stick. Ha? Huh? Eh, madami pa naman tayong glue stick, ah! Baka kulangin. Sige na, alis na ako. Aja, may gusto ka kay Von, ano? Huh? Paano mo? Kala mo ba di ko napapansin kung paano ka tumingin kay Von? Hindi yung tingin ng kaibigan lang, Aja. 3 years ko na siyang gusto. Ganun-ganun na lang yun? Biglang nagka-girlfriend na siya agad. Ano bang kulang sa akin? Bakit hindi ako nagustuhan niya? Aja, walang kulang sa'yo, okay? Baka hindi lang talaga kayo meant to be. Hindi naman lahat ng nagugustuhan natin, eh magugustuhan din tayo. Minsan nga nagtataka na ako eh. Bakit kaya ganun na no? Kapag gusto natin, ayaw sa atin. Kapag naman ayaw naman natin, saka naman tayo yung gusto. Ay, huwag ka na umiyak, Aza, okay? Bata ka pa naman eh. Marami ka pang makikilalang ibang lalaki dyan. Yung mas deserving ng love mo. Para saan tong kwintas, Zion? May sasabihin ako, Aza. Ano yun? Huy, Zion, ano bang sasabihin mo? Ano kasi? Ano? I love you, Aza. And it was love.